Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 19 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Po sieci krąży lista adresów 300 osób na kwarantannie w Gnieźnie i okolicach. Ekspert ostrzega, nie ma gwarancji, że powstanie szczepionka na koronawirusa. Wokół dawnej elektrowni atomowej w Czarnobylu cały czas płoną lasy. Wyciekły adresy 300 mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, którzy przechodzą kwarantannę. Sprawę bada prokuratura. Zawiadomienie w tej sprawie złożył sanepid, poinformowała dyrektorka powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej Anna Stojakowska. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Były to adresy zamieszkania, bez danych osobowych. Nie są listami, które wynikałyby, żeby wypłynęły z inspekcji sanitarnej w Gnieźnie, ponieważ układ tych tabel tego nie potwierdza. Taka lista nie ma prawa krążyć w internecie z uwagi na to, że osoby, u których stwierdzono koronawirusa, które przebywają na kwarantannie czy izolacji, nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane, stygmatyzowane. Gnieźnieński sanepid listy osób odbywających kwarantannę przekazywał też Straży Pożarnej, Policji, Poczcie Polskiej i częściowo Opiece Społecznej. Nie ma pewności, że naukowcy opracują szczepionkę na koronawirusa, tak mówił w Polskim Radiu 24 prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Niewykluczona, że świat będzie musiał walczyć z pandemią bez niej. To nie jest takie pewne, jestem optymistą, że uda nam się, ale niestety to jest prawda. Alternatywą jest, że po prostu z czasem całe społeczeństwo będzie miało kontakt z wirusem, a przynajmniej jego większość, i wówczas znajdziemy się w sytuacji, w której nabędziemy naturalnej odporności. Profesor Flisiak dodał, że nie uda nam się całkowicie wyeliminować koronawirusa. Ten wirus już zostanie z nami, tak jak wirus grypy, tak jak inne wirusy, tak jak wirus eboli. One cały czas są. W Afryce cały czas mamy ogniska eboli. Ona nie zniknęła. Ten wirus też zostanie już z nami. Ja się obawiam, że w Polsce będziemy mieli przez najbliższe miesiące codziennie rejestrowanych, nawet wtedy, kiedy ta liczba zakażeń rejestrowanych spadnie, to będzie to cały czas 50-100 zachorowań i tak będzie do jesieni. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 545 nowych zakażeniach i 13 zgonach z powodu koronawirusa. Ponad 100 pouczeń, niemal 50 mandatów i 34 wnioski do sądu. To dane łódzkiej policji o karach za niezakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych. Nadkomisarz Adam Kolasa mówi, że policjanci najczęściej starają się pouczać, jednak część mieszkańców w rażący sposób łamie obowiązujące przepisy albo po prostu ich nie zna. Ten obowiązek dotyczy również osób, które przebywają w budynkach użyteczności publicznej, w sklepach i na targowiskach, w punktach usługowych, na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków. Nakaz zakrywania ust i nosa wszedł w życie w czwartek. Obowiązuje do odwołania na terenie całego kraju. Od jutra z zachowaniem tych środków ostrożności rekreacyjnie będzie można korzystać z parków, skwerów i lasów. W Rosji gwałtownie rośnie liczba zakażonych. Rosyjskie służby sanitarne apelują o większą dyscyplinę w trakcie samoizolacji. W ciągu ostatniej doby w Rosji zarejestrowano ponad 6 tysięcy nowych przypadków zakażenia. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. Władze Moskwy rozważają kolejne zaostrzenie rygorów powszechnej samoizolacji. Stolica jest największym w Rosji ogniskiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W ciągu ostatnich 24 godzin testy wykazały obecność SARS-CoV-2 u ponad 3,5 tysiąca osób. Łącznie choruje ponad 24 tysiące Moskwian. Prawie 80% nowych przypadków to ludzie w wieku od 18 do 65 lat. Tylko 5% chorych to dzieci. Lekarze w związku z powikłaniami różnego typu odnotowali 48 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Łącznie od początku pandemii zmarło 361 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Płoną tysiące hektarów lasów i łąk na Ukrainie, także w strefie wykluczenia wokół byłej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Przy likwidacji pożarów w obwodzie żytomierskim pracuje ponad 1000 strażaków, 100 pojazdów pożarniczych oraz 2 samoloty. Łącznie w obwodzie żytomierskim pożary obejmują 4390 hektarów. Nie poinformowano o dokładnym obszarze pożarów w obwodzie kijowskim, ale tam do gaszenia zaangażowanych jest ponad 1300 strażaków oraz niemal 300 pojazdów i 3 samoloty. W obwodzie kijowskim i żytomierskim w wyniku pożarów lasów spłonęło kilkadziesiąt budynków. Zginęła co najmniej jedna osoba. osoba. Duża część pożarów w obu obwodach obejmuje wysiedloną strefę czarnobylską. W wyniku pożarów od kilku dni zanieczyszczenie powietrza w ukraińskiej stolicy osiąga poziomy niebezpieczne dla zdrowia, stawiając Kijów na pierwszym miejscu w światowej statystyce skażenia powietrza. Paweł Buszko, Polskie Radio. Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja, że pożary w okolicach Czarnobyla nie spowodowały wzrostu promieniowania w Polsce. To był serwis Trójki. A teraz już sport. Adam Malecki. Robert Lewandowski. To znowu on jest w samym centrum wydarzeń. Tym razem o kapitanie reprezentacji Polski pisze ESPN. Przejście lewego do Bayernu Monachium, zdaniem portalu, było najlepszym wolnym transferem w historii piłki nożnej. Wolnym, czyli takim, w którym piłkarz przechodzi do nowego klubu po wygaśnięciu kontraktu, czyli bez płacenia za niego. Liczby od lat przemawiają za Polakiem. 230 goli w 275 meczach dla Bawarczyków, a do tego Polak przyczynił się do zdobycia 5 mistrzowskich tytułów. Wśród licznych tytułów Lewandowskiego brakuje triumfu w Lidze Mistrzów, a marzeniem byłoby zapewne wywalczenie trofeów z reprezentacją, na przykład Mistrzostwa Świata. Mistrzem globu i to trzykrotnym jest kolarz Peter Sagan. Słowak w czasach koronawirusa, kiedy wielu jego kolegów z peletonu ściga się w rywalizacji internetowej, odniósł się do wirtualnej rzeczywistości sceptycznie. Jestem kolarzem prawdziwym, a nie wirtualnym, napisał zawodnik ekipy Bora Hansgrohe. Prawdziwy, realny, choć jego wyczyny wydają się pozaziemskie, jest szachista Magnus Carlsen. Norwek od lat nie ma sobie równych na świecie, a teraz organizuje zawody, które skupiają najlepszych szachistów globu, w tym 6 najwyżej notowanych w rankingu. Pula nagród z tych internetowych potyczek wynosi 250 tysięcy dolarów. Dziś w pierwszych pojedynkach Francuz Vasiela Graf wygrał z Holendrem Jirim, a Amerykanin Caruana pokonał Rosjanina Niepomniaszczego. Jutro na szachownicę wkroczy sam mistrz, Magnus. Ze sceny światowego biatlonu schodzi za to Dominik Landertinger. Austriak w wieku 32 lat postanowił zakończyć karierę. Będzie miał co wspominać, zdobył 4 medale olimpijskie, był także mistrzem świata w biegu masowym na 15 km. I jeszcze informacja ze sportów motorowych, a dokładnie z motocyklowej MotoGP. Alex Rins przedłużył umowę z Suzuki. Kontrakt Hiszpana będzie obowiązywać do końca 2022 roku. Włodarzy teamu przekonały wyniki z poprzedniego sezonu, który Rins zakończył na 4. pozycji. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 5 do 7 stopni Celsjusza w pasie od Suwałk do Koszalina, 8 stopni na Kujawach, Mazowszu i w Świętokrzyskiem, 9 w Rzeszowie, Opolu i Zielonej Górze, 10-11 stopni w pozostałych regionach kraju. To aktualnie, a w nocy mgły na Pomorzu i od minus 6 do plus 3. Poniedziałek dość pogodny, ale na północnym wschodzie synoptycy zapowiadają deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 9 stopni na północy kraju, około 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 800 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z Desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, kontrola dźwięków, Grzegorz Zembrowski, kontrola wydania i Leszek Adamczyk. No nie rozpędzajmy się za bardzo, nazwijmy to dyskretna współpraca z mikrofonem. Jak zwał, tak zwał, w tym składzie do północy zapraszamy Państwa na wieczór z trójką w domu. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear. Breaking me. is very peaceful. So bring it down a little. Yeah. To może nieco sentymentalne, państwo wybaczą, ale wciąż przychodzą mi do głowy takie różne piosenki sprzed lat, które nagle zyskały niezwykle na aktualności. Tak jak w tym przypadku Stevie Wondera, prawie półwieczna piosenka, że potrzebujemy, my wszyscy, ludzie, people, więcej miłości w miłości. No ale potrzebujemy też lekarstwa, żeby można było iść na spacer. So To a propos tego, że już można od jutra. Można już oczywiście z zachowaniem tych wszystkich ostrożności, które zachowywać absolutnie należy. No to tak oto ruchem konika szachowego dotarliśmy do Steve'a Whitefielda, który był kiedyś producentem zespołu The Cure, a teraz wyprodukował nowe nagranie młodego brytyjskiego zespołu Follow the Lion. You were mine, but you're not seen. This is gonna hurt. Słyszą Państwo ewidentnie, że to jest skrojone na koncert, tylko kiedy taki koncert będzie możliwy. No ale mają nadzieję. Follow the Lion, zespół z Leeds w Wielkiej Brytanii. To nie tylko artyści, ale także przyjaciele. Mieli taki przypadek, że wokalista zachorował i oni się nie rozpadli wtedy. Ponad 2 lata czekali, aż wokalista dojdzie do siebie i wrócili do pracy. Na razie zapowiadają kolejne single i album w przyszłym roku. To byli młodzi, ambitni z Wielkiej Brytanii, ale królem brytyjskiej listy przebojów w rozmiarze albumu jest aktualnie Jerry Cinnamon. Better stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a kind of, if you could just find the answer, you know it could be a kind of, if you're just a wee bit less of a wanker. More than half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a canter if you could just find the answer. You know it could be a canter if you're just a wee bit less of a wanker. More than half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game. It's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, and so we cry in shame. Grafting cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a canter if you can just find the answer. You know it could be a canter if you're just a wee bit less of a wanker. More than half of the time. They tell you it's no easy, they tell you that it's hard, they tell you it's impossible to mend a broken heart. The lead role in a tragedy, pretending that it's art. It's hard to see the finish when you don't know where to start. I could write a stanza and put you in a song, detail all the times and you were right and I was wrong. Flashbacks to the only place I felt like I belong. You'll never be a king when you're acting like a pawn. The hardest part of the game isn't even playing the game. It's caring enough to care about playing the game. Oh, it's only crying shame. Here comes rain. Jerry Cinnamon pochodzi z Glasgow, śpiewa z lokalnym akcentem i mocno akcentuje swoją niezależność od wielkich wytwórni płytowych. Ubiegłoroczny debiut Erratic Cinematic przyniósł artyście złotą płytę, a szybki test drugiej płyty potwierdza dobrą passę i z pewnością duży talent szkockiego artysty. Nowe dzieło nosi tytuł The Bonnie. To 12 piosenek gdzieś między rockiem, popem i folkiem. Zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Za 23 minuty godzina 22 i teraz opowiem Państwu taką historyczną radiową anegdotę. Opowiem, może przypomnę właściwie, bo nie wątpię, że wszyscy słuchacze Minimaxu znają tę opowieść, a więc tak, w skrócie. Jest połowa maja 1967 roku. Na warszawskim Żoliborzu zebrała się wieczorem czwórka do brydża i jest w niej młody redaktor radiowy Piotr Kaczkowski. Do piwnicy, w której oni grają w tego brydża, przychodzi kolejny kolega, aby się pochwalić nową płytą Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? To jedyny egzemplarz tej płyty w Warszawie, 67 rok, może nawet w całej Polsce. Redaktor Kaczkowski nie może zmarnować takiej szansy. Kolega siada do brydża, redaktor Kaczkowski opuszcza piwnicę, pożycza płytę na kilka tylko nocnych godzin, bo tak to wtedy działało, i szybciutko w nocy przegrywa płytę na radiową taśmę. Potem robi z tego nagrania audycję dla studia Rytm. Nagrywa bez mrugnięcia okiem mistrz realizacji radiowej Marian Adamski. Zatwierdza na antenę szef studia Rytm, muzyk i kompozytor Andrzej Korzyński. Ale po emisji taśma wraca do redakcji z adnotacją, nieprzyjemną raczej, inżyniera dyżurnego Polskiego Radia. Audycja źle nagrana, liczne przesterowania dźwięku i niewyraźny głos wokalisty. No, w zasadzie trudno się inżynierowi dziwić, to był rok 67, a w polskim radiu grano tak. One, two, No, dzisiaj to sobie z tego żartujemy, ale wtedy w 67 roku raport inżyniera dyżurnego Polskiego Radia mógł złamać karierę młodego redaktora muzycznego. Dlaczego ja Państwu o tym dzisiaj opowiadam? Wspominam to, bo dziś 78 urodziny ma Eddie Kramer, po części sprawca tego całego zamieszania. Eddie Kramer to inżynier dźwięku. On się urodził w Afryce Południowej. Jako nastolatek, 19-latek przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Miał wykształcenie muzyczne, ale szybko zorientował się, że nie ma szans na karierę muzyczną większych, no bo wtedy podaż artystów w Wielkiej Brytanii była ogromna i postanowił zająć się reżyserią dźwięku. Jak powiedziałem, miał wykształcenie muzyczne, miał otwartą głowę i także był skłonny do eksperymentów. No i w rezultacie Eddie Kramer w latach 60. nagrywał płyty takich artystów jak The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Eric Clapton, Led Zeppelin. 5 albumów z Zeppelinami nagrał. No i chyba, co najważniejsze w jego karierze, nagrywał Jimiego Hendrixa. Na początku, na pierwszej płycie był jednym z wielu reżyserów dźwięku. Na płycie Axis Bold as Love był już reżyserem głównym. White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind of drop and die, but I'm gonna wave my green flag. Thank you. got my own life to live. I'm the one who's got to die when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Sing on, brother. Play on, John. Oczywiście w latach 60. w Wielkiej Brytanii nagrywano także bardziej tradycyjne piosenki, no ale i takie nagrania miały zwolenników. Czy państwo nie mają przypadkiem wrażenia, że troszkę się cofnęliśmy jakby jako słuchalność? No nie wiem. Dobrze, Eddie Kramer, legendarny inżynier dźwięku, który nagrywał wielokrotnie Jimiego Hendrixa, ma dzisiaj 78 urodzin. Eddie Kramer ze swoim zespołem nagrał także cały festiwal Woodstock w 69 roku. Był lepiej przygotowany niż ówczesne służby porządkowe, bo przewidział rozmach imprezy i miał odpowiedni zapas taśmy do tych nagrań. No dobrze, pozostaniemy w Wielkiej Brytanii, bo także 78 urodziny obchodzi dziś Alan Price, muzyk grający na instrumentach klawiszowych, a w szczególności na organach Hammonda. Na początku lat 60. założył w Newcastle The Alan Price Rhythm and Blues Combo, a gdy dołączył do niego wokalista Eric Burdon, nazwę zespołu zmieniono na The Animals. God.